जगह भी जब तुम्हें मेरे पास देखता होगा। हुकुम चलें। चलो। खुदा भी जब तुम्हें मेरे पास देखता होगा। इतनी अनमोल चीज दे दी कैसे सोचता होगा। तू बेमिसाल है तेरी क्या मिसाल दूं। आसमां से आई है यही कह के टाल दूं। फिर भी कोई जो पूछे क्या है तू कैसी है। हाथों में रंग लेके हवा में उछाल दूं। खुदा भी जब तुम्हें मेरे पास देखता होगा। वकील साहब, अगर ये केस इसी तरह चलता रहा ना तो सारी जिंदगी खत्म नहीं होगा। हुकुम, एक बार आप विक्रम साहब से मिलकर बात कर ले। वकील साहब का भी यही कहना है। आखिर ये विक्रम भाई साहब चाहते क्या हैं? बात करो उनसे। हुकुम। जो भी जमीन तेरे पांव तले आए, कदमों से छू के वो आसमां हो जाए। तेरे आगे फीके फीके सारे सिंगार हैं, मैं तो क्या फरिश्ते भी तुझ पे निसार हैं। गर्मी की शाम है तू, जाड़ों की धूप है, जितने भी मौसम हैं तेरे कर्जदार हैं। खुदा भी जब तेरे अंदाज देखता